الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. سورة آل عمران کے دویم ایسا رسالت کے شبہات پر رسالت باندھے سوارل سپوری حوال شبہ پا دے رنگ کے تدخل مشرانو تابداری کولا پہلو پا حرمت کے دیم داو چیز ملت ابراہیمی دعوی کولا چون دعو پا طریقیو او درین خلقی گمراکو قدت و آئفتن سلورم کفرکو دا اللہ پایتنو لیم تکبرون بی آیات اللہ او پینزم تلبیس حق و باطل گرد ورد کول دا حق دا پٹولو دا پاردکو اوش پگم چلوال پارادی چا نوی نوی مسلمانان بیا کفر تواری فقالت طائفت من اهل الكتاب اوم داو چې په يهوديت په خلق توصيهت کو چې لا تؤمنو الا لمن تبع دينكم خپل علماء خبره منه بل چانا او تم داو چې له خیانت وکي پردی مال تا ہو پردی مال نوی حرامی وطن نوی امینو من انتا منو بی دینار دا نهم ذکر کئی داغی تحریف نهم داول دی مسئلے دا رسالت سر لگی ذکا آیا تونه چې تورات انجیل کې راغلی او د پیغمبر په صفت کې هغه به بدلول را بدلول نو خدای مطلب کنه چې دی رسول نه دی تحریف به کاو په کتابونو کې تورات او انجیل کې او بیا خلق ته وی چې وګوره کم دی په دې کتاب کې د دې پیغمبر صفاتونه نشته پکې وایي او بیا بیا دی جمله کې یو آیات ته او د کتاب ذکر پکې درې ځله کوي چې کتاب کتاب کتاب او دا اوس یو خپل تلویز او تحریف الله تعالی بیا بیا ذکر کوي چې بس دی له زور ورکړیو خلقو ته وی چې دا مونږ چې سوایو دا د الله او د پیغمبر خبرې دا د الله د کتاب خبرې په دې خلق دوکا کو هر زمانه کې باطل چې خلق دوکا کوي د الله په کتاب سره د توګه بل سبب نشته دی صرف دا د الله کتابي هغه یو تر اغستی هغه یو تر مخې ته کړی وَإِنَّا فَرِيقًا مِنْهُمْ وَإِنَّا مِنْهُمْ لَفَرِيقًا او بیشکا فدیکی اور ڈلشتا ذکا دارکار دپار اخپل اخپل ڈلی مقرر کری بھی کانا ہرکار دپار جدا لکہ اور ڈل تیرہ شواغی با چلوالکو چرابل اکیبا ناستو بیابل سوکون آغی با خلقو تا دا درو غلطی قصی بیانو لی نسو کے تحریف دپار مقرر کلیو چکم ډیر ماہرو پکیو کورسو نیکلیو کنا نزکے ہوئی چلا فریقن دی کے اوڈلشت دے خام خام یلون السنتم بالکتاب اڑی را اڑی تاوی را تاوی اخپل جبی پاگی کتاب باندے جبو کسو چل کئی او خلق لدو کور کئی لفریقا یلون جب اڑول دام یو پورا تجربه واری خواه ارزوگ نشی کولی دا ٹریننگ واری چه لی بسنگا که لی اللسان عرب بوی لی اللسان جب اڑول نڑی را تجربه واری خواه لگا سنگ چه رائنا که بیوی کنا چه رائینا نو لفظ بے بدل کو غلط مانا و اعتنوا استا دا سیدی تحریفات و بطورات کی اصوک دا بے دتیانو کی امداد تیر شوی بس چیغی سکڑی دیو ماکڑی خواب دیم چې د مقتدیان نو وخپو زمون به داسې کو چې هغه په نه پویږه هغه به دې ته دعا نو خیرې وې السلام علیکم وغضب الله ډیر امامانو په سلام ګرځاو کنه داسې به وي ښه او عوام جزان پا سپوی زوی دعوت داسی ام با پا کینو کنا در رحمت اللہ پا زیبه و غضب اللہ وی دا ټول اگا دا یهود اگا طریقی دی چه اللہ دا دین ای راو باسی کنا کلو ای بانگوی اللہ اکبر مزی خود ناشنا بانگو نوی کنا اللہ مخار کا اللہ دی تلی اللسان ہوئی ہے چی بندیان پوانشی خلق پوانشی او تخپل مطلب واخل داوئی نا قرآن کے دیر تحریفات کری دی دی ظالمان و دی زمانی دا مشرکان چی دی تخپل عقیدی دا پاری چی پیغمبر پا غیب پوئی گیا پیغمبر عرص کولی شی او پیغمبر نور دے بشر نور دے نو قرآن کے خدا را غلوی چه انما انا بشرم مثلکم دیبا سوی دیبا تینا انا سیٹ تکم تا انا بتینا سیٹ تکم انما انا بشرم مثلکم یعنی حقیقت دا دے چیز بندہ نیمستا دو بشانت دا ان کوئی ځان لري هغه ځان نه وایي چې ان بهشکه ما انا بشر مثلکم زه تاسو په شان ته باندې نه یم وي ګور دا وسوم دي دا تحریفات کوي عجیب یاداسه یاد براره سوره یونس کې او عرب کې قل املک لنفسي ضرر ولا نفع الا ما شاء الله دا به وګوروي زب خپل نیم مالک او نه په اوس نقصان خو الا ما شاء الله چې الله غواړي نو مال اختیار راکی چې الله غواړي نو مالک کې نه په اوس نقصان وګوروي دینه مانی کنه دا قصې تحریفات به کول څنګه چې دی وی چې وګوره د قران نه ونوي دا څه نه وي سورت ذکر کو دا پلانی سورت نا دا آیات نمبر ذکر کو آو دے دا قرآن نو نوی دا تقصبا يهودو بشکا باز الذين خامخا يودلذن يلون السنتهم بالكتاب چه علی رالی جبیخ پلی پا کتاب بانده غلط یوائی محرف یوائی داولی لتحسبو من الكتاب چه تاسو بگمانو که چه گورا دا کتاب نیوی کنا تورات نیوی انجیل نیوی وما هو من الكتاب اللہ وینا او نئی دا خبر دا دید کتاب نا نئی دا دلیل دا دید کتاب نا تید زان نویلی تحریف دیتا ہوئی کندایات یہ مانا یو شانتی دیوے بل شانتی دی اللہ ما شا اللہ دا مانا چی اللہ غالی نمال اختیار را کی کن دا مطلبو چی اغا کار کیگی چی اللہ غالی سمرا صفا مطلبی دغه زوديون د دې پیسو مې څو د پار خاتونو ماتونو د پار وې په کوم ځان لوي شکر الله وي سوره فرقان کې قل ما اسلکم علی اجرا الا من شاء يتخذ الى ربي سبيلا وایو ته چې زه خو غواړم نه ها کله چې اخو خی کنه او اللہ تزان نزدیکی نرادی کی استاز لدی ور کی او سو دومین دی پیو کی سپار اخلاسی خالی دی نرادی تش دی نرادی اللہ من شاییت تخذ دا مانا معنی بدلی کنا اگر اسم روازی حمد لو چی خلقو سغوارم نا دل راغلی ما چې کوڅوک واړی چې الله تعالی نزدیکم نو بس ما ته د کینی مال دې راشي دل راغلی ما داسې خبره کوم داسې دعوت در کوم داسې تعلیم کوم چې الله تعالی نزدیکه دا دا مطلب دی وینم مطلب دی چې کوڅه جا خو هي واځي خلیفه ټول تحریفات یو आवाज به کو چې د قران نه وي کنه الکه کوم سورته وی سوره فرقان وګوره الله وی ما هو من الكتاب دا خبره کتاب کې نشته دا زه خپل ګډه نه کړی ده او یقولون وای بابا قاعده هو من عند الله چې دا مې د الله طرف نه وکړ کنه وای دا الله خبره نه مانه زور به په کوم خلق لور کې خا کافرانی ایکو تم مقررین دی کنا شعلہ بیان دی داس دو بندن آوازو باسی خوا وما هو من عند اللہ او نید اغا خبران دا اللہ دا طرفنا ویقولون علی اللہ الكذبا اگورا جوڑی پا اللہ باندی دروغ اللہ ویلی دی چی شرک مکوئے او دی دا شرک دا پار آیات پیش کئی اللہ ویلی چی پا دین باندے ماخ لے او دی دا غیر دا پار آیاتو نا پیش کئی او دانا وهم یعلمون خبوئی گی دا کار دا ناپو کار دے ندا خو جی پا کیسو کو وردن نشوئی نو آغا دا کارو نا کی خوا خبوئی گی پا دے بان ندا نهم تحریف کتابونو کې تورات او انجیل کې ډېر تحریفات کړی دي لپاره چې په دې پیغمبر سو کې یقین نه کی چې دا پیغمبر دی اخیری لسم اعتراض او شبہ او پر رسالت باندې دعوا یو قول داده چی دی نسوارا ویلیو چی گو رئیسا علیہ السلام چی دے کنا دی خدا آغاز جون قائل ندی کنا بیا چی ملکی دن ویلیو چی زمان عبادت کوئے گو رئی دخپل عبادت پا حق کی وصیت کرده ہوئی چی زمان عبادت کوئے خوا ازویم قول داده چه دا پیغمبر یادو چه داده دا عیسیٰ علیہ السلام نمولی دیر دیر اخلی ابیا صورت اہل عمران کی خبر یہ ہوئی بدی پوئی گئی سادہ یہ کنا قمقل یہ کنا اگر موسیٰ خبر ہوئی چه دا عیسیٰ علیہ السلام نمسل اخلی پی دیل اخلی چه سنگ دا آغا عبادت شوی دے نظم عبادت کوئے از ذکر اخ ها کاره مونږ ته نوې د توتی په جواب کې وي پاپ جدو کې وي چې زما عبادت کوي دا آیت دا غي ذرات د پار راغی چې توبه توبه چې پیغمبري زورا د الله رب العزت او دومره پاک باندې چاله تعریف کوي او صفاتونه کوي او آیاتونه پکې نازل شوي نو بیا خلق ته داوي چې زما عبادت کوي یا دا څه خبره به وته کی چې هغه کې کوخاره شرک نه دی شرک بوئی ته نه دی توبه ادي به ګور هغه ویل دي چې نو موږ دینو داسې نو موږ دای چې عبد الرسول عبد النبي غلام نبي غلام رسول تلویلی مولان نمونو خواه دام از دی مطلبو خواه چه داو یه غدا سویلیو کنه توبا داو شرک دیده شرک کنه اینو بوین خود نزی کنه اگه چری دا سندویلی خواه ابیاتی نبی دتیانو دا خبر از دکڑا چی دیتا با دیوی چی تاو دی دیارت کسی گو رئی سلو زمولو نسواره ویده چی ملکی دو دویلیو چی چا باندی بیماری را لکه تبا یا که توخی یا که زیاری یا که عرضی او زمان قبر لران نگه نخونی دا خپلی غاره دی وی وصیتی کلی وی کن طولو باندې رد دیخا اللہ وی ما کان لی بشرن ندی جائز و ندی لائق اسی او بند لر او بیادا سی بند چلا پی دمر احسانات کری ایوتی اللہ الكتاب والحکم والنبوة چلا اللہ کتاب ورکلی اسمانی الله ولا علم ورکړي او معرفت ورکړي شريعت ورکړي حکما ټول داراله پته ونبوت او پیغمبري ورکړي چې په لې په دومره احسانات کړي او زګه په کړي چې الله پويږي چې دې لایق دي د دې قابل دي د پیغمبره ثم يقول للناس بیا دې خبرې ته وګوره څومره زموږه اسمان پرخ دی دا ځواړه نه جمع کیږي ها او بیا وايي خلق تا كونوا عبادا لي من دون الله چې شه زما بنديان زما عبادت کوونکی بغیر د الله نه دې ځواړو خبرو کې څومره بعد او تفاوت ته ها یو په لزمره احسان چې کتاب شریعت پیغمبري زمره نعمت او بل په لاره داسې خبره کوي چې خلق ته د شرک دعوت ورکي د نبوت د شرک د پاره د آسماني کتاب د شرک د پاره زمره پاره نو مطلب زار چې هغه یا هو بل ذلن کتاب ورکړي نو به شریعت ورکړي نو به پیغمبري ورکړي نو بیا ټیک دی وی خلقو ته لکه چې مشرکان لګیا دي او کچره دې ورکړي ول په حقیقت کې نو هغه چری دا نه وي چې کو نو عبادت لي دا ځواړه خبر نه یوځي کیږي ها نو ټول پکې رااله که عیسیٰ علیہ السلام انو اللہ پی سمرے احسانات کریو کتاب والا مستقل ورکلیو انجیل شریعت والا مستقل ورکلیو نبوت والا ورکلیو ناغا کل خلق طویلی چیز ما بندگی کوئے داغا خبر اخو پا صورت اہل عمران کے تیرہ شوا صورت مریم کے رازی سورہ زخرف کے رازی ان اللہ ربی و ربکم فعبدو ازا سورات مستقیم او خدا ویلی دی خلق کده نبی علیہ السلام حال دے دا اخکار دروغ دے او دے دے پار دی عیسیٰ علیہ السلام نمخلی ولی اغا دے چانے یریگی اخکار نشی ویلے ما کانا لے بشرن ندی لائقا ندی جائز ندی مناسب تمام اسی او بندلران چه اللہ و لورکلی کتاب اسمانی اللہ و لورکلی شریعت و علم اللہ و لورکلی نبوت و پیغمبری سم یقولا تا سم دید پا چه او خبر دا عقل نا لری کنا سم دید پا را دیخوا تا دید پاس دی اگر دمر ناروا ادمر دا کفر خبر کئی بیا دیوائی خلقو تا چیسی ازما بندیان بغیر دا اللہ نا نا نا نا دا تبلیغ بنکی دا دعوت بنچلی سبوی ولیکن کونو ربانین دا بوی خلقو تا دا توحید دعوت بورکی دا اللہ خبر بکی اوی بچی دا رب بندیان شے دا رب بندگی کوئیم دا رب عبادت کوئیم معبود اغده زخو بنده ما ولیکن کونو ربانینا یقولو دلتا وصره دخوا لیکن وائی بخلقتا چشه دو رب بندیان ربانیین جمع دا واحد یا ربانی ده ربانی چاہتاوئی امام راغب بوئی شدید التمسک بدین اللہ تعالی و طاعتہ چدا اللہ پا دین و پا عبادت دیئے سخت منگولی لگولی ناغت ربانی وئی خوا الَّذِي يَرُبُّ النَّاسَ بدین اللہ تعالی چې د خلقو تربیت کوي په دین سره او په کتاب سره الربانی العالم یعمل بعلمه هغه عالم چې په خپل علم عمل کوي د خپل علم په تقاضا رواني هغه ته ربانی وي کا کله چې عبد الله ابن عباس وفات شو د حضرت علی زیوی محمد ابن حنفیہ چې الیوم ماتا ربانی هذه الامه چې نن د دې امت ربانی وفات شو ربانی دا او کنه نوای با چې شتا سو د ربن دیان ولی ذ رب بندیان شه ذ رب بندگی څوک کولی شي هر څوک نه څنګه ګوري چاریو ته نه تختی هر یو په منډه دی الله دې عبادت نه څوک څو د امام شان پټیږي چې بار لور شي نو ته په دې کې خو دوزې نه وجه عبادت تا وګورنو دا ولي الله وي چرباني د الله عبادت کوون کې هغه څوک کې دي شي بما كنتم تعلمون الكتاب دا په دې وجه چې تاسو تعلیم ورکوي خلقو ته د الله د کتاب او بما كنتم تدرسون او په دې وجه چې تاسو یې په خپل لولې داسه قرآن دا وجه وکړه چې په صحیح معنا کې به رب بنده سو کی په صحیح معنا کې به الله عبادت کوونکی سو کی هغه څوک چې قرآن سره رابطه او تعلق یې زدکی یې بل تخی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون تاسو بزکا دا اللہ بندیان جوڑے گئے تاسو بزکا دنیا کے ربانیین جوڑے گئے چی تاسو خلق تا دا اللہ کتاب خیئے او تاسو پخپلے املولے درس و تدریس تاکو دا قرآن دا اسمانی کتاب خدمت تے خواہ اسمانی کتاب خدمت څه ده دا نه چې دې په ټکو په کسولو کې په کمیسونو کې اونغاله او په چت ځای کې دي او چې کله دې اړخوي ا طبیعت دې خې نراویلې خپلې کې په دواړه مخه باندې دا ګور دې د قران دغه خدمت کړي ده اجی کم خدمتو آغای پریخی دی تعلیمونا و تدرسونا دا خو دید پار دنیا تر آگلی درکتی کسوڑا دا خو اللہوی کلاوی کا ویل ولا ویوایا خیر دکا زور شنو بلبو آخلی دا دنیا خو روانا پا دید کزلی دینا انوی که دینا دا دنیا بسنگا تیری دا او په زیرو باندې بندیانم دا سکیږي د الله کلام خو دا جدا دی دا خدایي ترجمانی ده همږي چې وینو او وایي دا د الله کلام ترجمانی ده او دا الله کلام کوم یو دی هغه چې پیغمبر ویلو چې هغه په بو وینځل نه شي په ور سوځېدل نه شي آغا دا چی حافظ و قاریم نپوئی گی چی تو توی دا قرآن ستا پا دی زین که سنگا پروت تے تو پانا وارا وا وینال تا دو پانا نشمارو لے سنگا بس وی چیزی شورو کمنو پخپلا خلیل رازی بس نو نورد نپوئی گم چی دا سنگا رازی کیسٹ ندے ٹیپ ریکارٹ ندے رکاٹی باجا ندا چی سوک پی پوشی خوا دا غدا اللہ کلام دخوا چی نی سوک پا ترتیب پوئی گی پخ پلا پی تلفز کئی گوار خوا دکا اللہ میں اقبال ہوئی چی راز کسی کو بی نہی معلوم قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن یا رہو صد کمال سڑے ہو لذی زمانی لائق نو ویدارات چاہتا معلوم نہ دے چی قاری تلاوت کی نتا تا قاری پا نظر رازی او دا قرآن دے دا غد خلینا چی کم سروزی نتا دا اللہ کلام دے او دا مونږ چې وتناسیو دا خدایي تعبیر دی ترجمانی دا نو ترجمانی وکړه نوې کله بزړای کاغذونه دي کنه ښه په احترام به هغه څه کولی کار څه دي ولیکن دا الله دا کلام ترجمانی خدا کنه ښه نو پرځي به راټولو پرځي به راټولو وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا او چرې به امر نکي تاسو ته ما کان لري بشره نو به زغه کار کوي چې تاسو ته وي چې زما بنديان شي ان به امر کوي تاسو استاد دې خبرې چېونه سه ملائکه فرشتي او پیغمبران خدایان دا چې تفسیر ګوري کنه خو پخوانی تفسیرونه ښه اوسنی نه دا اوسنی د هیڅ نه خبر نه دي دا متقدمین قرطبی امام رازی پانچ سو کے دیکھ تیر شو ناغی ویلی دی چی دی نسواراو کے چی سنگ دی عیسیٰ علیہ السلام عبادت او دا مریم عبادت دا قصی دا ملائکو بلکل پرخنو یو شان تی دا ملائکو تصویرو نی جوڑ کلیو شکلو نی جوڑ کلیو او مطلب پیدا ہو چی دا مونگ دا غی عبادت کو دا خو مونگ اسی زن تمخیتا دا غی خیده کابی ذکر قرآن ہوئی که نخا چو لا تتکنی دا ملائکو ذکر دا دی کلی دی که نخا اس سوکی ندی پریخ بید عبادت نا امر بنکی تا استاد اغا بندان چونی سے ملائکو پیغمبران خدایان ای امرکم بالکفر دا کفر دے نولی اغا بتا استاد امر کی پا کفر سرا چو دمرا پاک بندی دمرا رشتین انسان نو چاته په کفر سره امر کوي ته کفر نه بچ کوي بعد ازن تم مسلمون پس داغی چشوی تاسو مسلمانان دا لسما خبره وخا چې نیکان بندیانی په عبادت سره نیولیو الکه تخلی عبادت پورا شو اکوٹا پورا شو چوستاسو دبلچا په عبادت شورو کړه نئے دکڑے دا اللہ عبادت خواہ کلے دا اللہ عبادت توحید توی او دا چکم خلق ام شرک کی او منزوناو دا سنکینو ہے اسی دان کڑاو ہے نو قبلی گی نا اللہ ہوئی چنا قبلی اسی دان کڑاو ہے عبادت خو توحید توی او تا تینا چار جوڑ کو اللہ تم سجدی کے او دعا کرو کو کہ یا کن عبدو یا کن استعین او پل غیر اللہ تم مازو نہ کہ چپنی کہ را رسی دبرخ خاوندہ توبہ توبہ دا سے بڑا کخلی ہوئی کنا چدا سے با اللہ اکبر نوئی خوا لیکن پاگی باندھ چزڑ یخ کی دا زمان دا تساجت تے یو لسم داده چه دا آخری پیغمبر پا حق کی تو سمرد دی انکار ناول خوال اللہ رب العزت دا غشان بیانی او درنیه چه تا سو پوئی گئی چه دا سوک دی تاو دیتا گو رہی چه دا زمونگ پشان تے انسان دی فترام یا نظرون ایلے کا وهم لا یبصرون دی اسی تا تا گوری خواه وینی دی نا او لیدل جدا شیر خواه اگر صحابه او لیدل و خواه تو صحیح مانا که عبداللہ ابن سلام لیدل و خواه چوی کاتا وطنو کلیمه اوی ایمان راو ادی دی بوتا سی کاتا دا جدا سی کنه او طالب تا استازوی ناس تو گرم کسان نو که گرز آگر استازو کلی تا درغلیو ماو تا خولی دم پتانگا که ناس توم کنا تا دوغاگو نکو وی خواه توی ما خوی دا زمون دا کلی اگا شاده کلال دی ما خود یا خدای تو دال پیغمبر تارسو گوری اسو کی وینی اسو کی نبی نخان اللہ والداغ شان بیانی وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ او یاد کا چی اغسطی واللہ پخوا عداد پیغمبرانونا دیکھم وقت کی اغسطی و یو قول داری چی کلو دنیا ترالی گو ندا وعدا بیتنا واغسطا ازویم قول داده چی پا عالم ارواح کیم لما آتیتکم من کتاب و حکمت چی خامخا حقا چی در میکو تاستا کتاب می درکو حکمت علم می درکو پیغمبری می درکلا ثم جاکم رسولن او تاسو جواندی پا شرط دیخا تا تاسو موجود یې په دنیا کې په زمکه غواره اسمان نه تاسو ژوند یې په دنیا کې او راشي تاسو تعظیم شان پیغمبر مصدق لما معكم چې تصدیق کوي دا کتابونو چې تاسو سره دي لتومن النبی خامخا به ایمان راوړې په دې پیغمبر ښا تاسو به دا غو امتیان جوړیږي ولتنصرن او خامخا به دا غو امداد کوي ځکه دا غو ټول عمر به په جهاد کې تیریږي هر ورځ به چرته یو قوم سره لګیایي ښا ټول عمر به تاسو دا غو امداد وکوي ښا هغه ته به حاضری کوي ښا دا به د هر پیغمبر نه وعده واغسته قالا بیا ورته وی اقررتم اے پیغمبرانو تاسو اقرار وکړو دوا په دې خبره واخذتم عزا ذالکم اسری او تاسو واغسته په دې خبره باندې زما لوز اخذتم سمانا دې نمرات امتیان دي ښا داغینه به هم اقرار واغسته بیا به وته چې د خپل امتونو نه اقرار واخلې چې څوک باغی سره مرګریو راغی نو به اقرار واغستو اخستم علی ذالکم اسری او د خپل امتونو په دې باندې لواز واغستو قالو به وی اقرارنا یلا مونږه اقرار وکم قالو به الله په جواب کې فشهدو پس گواهان شه پر رسالت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې و انا معکم من الشاهدین زوم دا پر رسالت گوایما یقضیت زوم رل ویشان نو چې هغه تاسو انکار کیا هغه پس بیا خبرې کیا هغه تاسو نور وې سو وی مړ دې سو ژوند دې چې دا ولا سن خلک دا رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسولن راغلی دی دا ظالمانی کنا دی دا پارا علم و موکی خوا چی رستو با شیطانی کار کمو نو لاوری ڈالی ہوئی مرزائی چی رسولن نکیرا دی نکیرا دیر خلق پا کرا دی نو زیم کنا ہوئی رسولن کی ویمات اشارہ دا کنا نو جواب ور سره خوا کې دي چې الله خوا سره مصدقون ویل دي اته مکذبه قرآن خو یې چې دا پیغمبر ما مصدق لما معكم اته ټولو کتابونو تکذیب او ځکه ته جهاد منسوخ دي او جهاد خو ټولو آسمانیو کتابونو مسله ده نو ته مصدق نه کله اگر د ګرامر غلطی خو دل اپری دا چې رسولن نکره دا یو شرط سره بلوم دی کنه چې په سیاق د نفی کې واقع شي چې مخکې تینا نفی راغلی ښا تک لا اله لا غوس هیڅ اله او دلته نفی نشته دی نو چې په اثبات کې راشي نو هغه عام نه وي داغینا خاص بند امرادی خواه رسول امراد خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امراد دفا هر دیگی زان لپکی گرد اگا بوئی چی وام دا قرآن نووی کنا مردائیان بوئی چی اگا گرد دا قرآن نا دلیل ویلے بے قرآن کی تحریف کردے دلیل کم دے ویلے دو امشکال پدیو او دلیل لے چه هر پیغمبر نه الله وعده واغستا هر یو نه چې کله پته جوان دی او نبی علیہ السلام په دنیا کې وی ته راځي او دا غي امداد پکې او نو که چیرې یو پیغمبر په دنیا کې د پخوانو پیغمبران نه وي پزمکا نو هغه په بدر کې و نو هغه په احد کې و نو هغه په تبوک کې و ټولو کې او چې څنګه د مجاهدین نمونه لیکل شوی دی باقاعده دا غنم په پکې ومو کنه اچا ندی ویلی چې خضر علی السلام پکیو. شیخ الاسلام وی ابن کثیر وی بدایہ و نهایہ کتاب دے داغا چې دا دلیل لے پدی باننے چی خضر علیہ السلام مر شوئے دے ولی کجو اندے وی ناغا براغلے ہو کنا نو دمرا با ابو بکر و عمر نو مشہور پا دنیا کی ودی خو پیغمبران ندی کنا او خو پیغمبر ہو داغا نو مخبر دیر اور چابلی دلیو دیوی نا شتا دے خو آغا لی دے نشی آغا با بدر تا عمرہ غلی و حد تا با عمرہ غلی و چالی دلے ندے نو اے انسانو که پیرے ہو که انسانو خو چاولی دلی خام خاکا اگر پیرے ہو نو آزان نا خبر دا تا اس خبر دا تاویلات کئی آدام زکاوئی چی دزمک خلق یادو طالبان ناشنا خبری کئی شیخ تچاوی عیسیٰ علیہ السلام خو نورا غلی مدد لا نو آغا تاوی تیرا کس کا چی راضی کنا راضی وی تیرا کس کا دا اسمان نا اللہ خو دا زمکی ذکر کئی چی با زمکا کی نو راضی باو نبی علیہ السلام نا اسمان نقصوک نشی را کسی ومن تولى بعد ذلك اغسو کو چې مخې واړو پس د دې دومره شان د پیغمبرنا چله بیان کو او په ځبان دې ایمان نه راوړي اولای کوم الفاسقون دا ډیر سرکشه دي ښا توبته چې داسې پیغمبر نه انکار کوي نو دین نور سرکشه او باغیان او فاسقان او فاجران شته خچ دی زین نمانی زین نور سکی اللہوی اپا غیر دین اللہ یبغون دی بل دین راولی او پاکستان صدارتی نو چکل یو دین راولی کل بل دین راولی دا دی خلق و حال اپا غیر دین اللہ دا اللہ دین صدی توحید چمخ کی ذکر شو اتل سمایات کے ان الدین عند اللہ الاسلام دین خدا اللہ پنیز توحید دے او دی شرک راو لی دی دا مطلب دے آیا بغیر دا دین دا اللہ نام یبغونا طلب کی دا خلق دا بل دین ورہ سوک چی توحید نمانی کنا اگا جز پا دی فکر کی دے چی سجوڑو ما چی سجوڑ کما یو تنظیم جوړو ما یو پروګرام جوړو ما یو ډله جوړو ما یو جماعت جوړو ما اچ نوم وړ لاسوک دي جماعت ته نن شو ویل کني مونږ ته ورې ځلې وینم به دای ښه الله رب العزت وی چې بل دین کم ځای کې دین خدای اسلام دی ولی بل دین کې دې نشي ولی ولهو اسلم الله تا غاله خدا گردن خدا او تنده خدا من فی السماوات والارض هغه چا چې په اسمانونو کې دي او هغه چې په زمکه کې دي توعا وکرها چا په خوخه باندې لکه اسمان والا هغه کې کرها نشته اسمان سور چې اسمان کې دي هغه ټول توعا سره دي اغا دا توعان خلق دے ها دا زمکی اغی کشتا سوک توعان دے سوک کرغان دے همانی که امام راغب دری دا توعان او کرغان اولا مانا دا که پا خوخ باندے او پا زور نسوان نوالا خو طول پا خوخ باندے او حامیم سجده کی را دی چه اتینا توائعین یا اللہ من کو او پس مکه کی چی دینو توعن چا پا خواخ ایمان راوڑه ده دیر پا کیو او چا باندی تور راوڑه لشوا پا زور ایمان راوڑه رضا مانا کی توعن بغیر ده جنگ و جدالنا بغیر ده قتل و قتالنا وکرهن او پا زور باندی پا جنگ باندی دادی دیم مانا کئی بغیر د دلیلنا او سره د دلیلنا توعن بغیر د دلیلنا لکه ملائک ټول توعن کی دی دغسی مومنان چو سمر دی پا دی که با تا دلیل غاری او چا کرحن پا دی بانده چه دلیل و تا پیش کلیشو دو قرآن او سنتنا اگی پس دا اگی ایمان راوڑا او در این مانا دا پا اختیار سرا و بغیر دا اختیارنا توعن پا اختیار سرا نسوانو والا پاکی ٹول را لکھا اگی پا اختیار سرا ایمان از مکہ کی جسوک دی ناغی چا پا اختیار سرا ایمان راوڑا لکا سی مسلمانان او چا پا اختیار ایمان راوڑا لکا فرعون آپا لکا قبلی گی کنا قبلی گی و تابدار خوشو کنا دے خومن لکنا چی مالک اللہ دے معبود اللہ دے زور دا اللہ دے اومن اللہ قبلی دا نا قبلی دا خوزان نا خبر دا اگه سر او سکار نشتا خوا نمانا اللہ لرا تابداری کلی دا اگا سوک چی باسمان نو کی دی اگا سوک چی بزمکہ کی دی توان چا پا خوخا باندی بغیر د قتل و قتال چا پا خوخا باندی بغیر د طلب د دلیل نا چا پا خوخا باندی پا اختیار سران خب خوشحاله باندی وکرهن او چا پا دور باندی نو پا جنگ کی مسلمانان شو اولا سی اوچت کلو چا باس کلمه ہوئی او چا تا دلیلو نا پیش کلی شو نیمان اللہ او چا دلیلو نا دا انبار و دا پیر آگے کلا نو ایمان اللہ او چا آگا چی پا زور پیر آگے نو چا گئے کلا ویلی ارجعون او دے اللہ تبا واپس کلیشی پیسلی خوبا کیی کلا خوا ارے علوہ اللہ پل بدلور کی توانا و کران کلا وین منهم لفریقا یلون السنتهم بالکتابی او یقیناً بعضی د دې يهودو او نصاراونو یو ډله ده چې اړی را اړی چې به خپلې د الله په کتاب باندې نو تحریف پکې کوي نو معنی بدلی لتحسبوه من الكتاب چې تاسو به ګمان وکئ چې دا د الله د کتاب خبره ده وما هو من الكتاب او نه یو د الله د کتاب خبره ويقولون هو من عند الله او خلق توای بر سر منبر چې دا د الله طرف نه مې وی غوري خلقو ولي یری چې انکارونه کوي غوري اما هو من عند الله او ني خبره د الله طرف نه ولي ويقولون على الله الكذبا جوړي په الله باندې دروغ او مې علمون او خپوي لسم نیکان بندیانی پا عبادت سرنی ولیو خدای پری خودو ادی چه ملائکو انبیاء اولیاء تدی عبادت بکو نو اللہ تبا نزدیشو دا یاد ساته تشریف اکو چرتا چه سمر فرق دی دا مکی دا مشرکانو او دی وقت دا مشرکانو حیران بشی او تبوی چې ردامه کې مشرکان وړي رخه خلق او دی خدا کولول لایق دا ورست راشي خان ما کان لبشرن ندی جائز هيو بندلران ايوت يول الكتاب والحكم والنبوته دته بدلې چې ورکړي الله غلر کتاب آسماني او علم او شريعت او پیغمبري ثم يقول للناس هغه بیا زمرد ناشکری کوي زمرد ناشکری کوي چې وايي خلق ته كونوا عبادا لي من دون الله شي زما بنديان او دا الله خبره تا نه کوي دا الله بنديان شي داس ظالم نه نه چری به داس نه وي چری بداس نه وي ولیکن کونو ربانیین لیکن وایبا چه خلقو د خپل ربن ځان شه د خپل رب عبادت کوي، د خپل رب نه سوال کوي، د خپل رب په نو نظر نیاز کوي، څومره چې عبادت تنه در رب یې کوي. ها دا ولي بداسي وي او دا سوک بداسي وي، دا چې د الله د کتاب سره رابطه یې ښه در سوک نشي ویلې. کته ور ډیره خلوازه کې چیرې ورته دا توحید خبره وکا کنه نه کوي. بما کنتم تعلمون الكتاب، دا په دی وجه چې تاسو تعلیم ورکوي د الله د کتاب. او بما کنتم تدرسون، په دی وجه چې لولای یې اولی سلیز دکی کنا نو بی ازان سرکور که لولی کنا چی یه رانا نشی نو دی یو تا درس و یو بل تا تعلیم وی کنا. ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکتا، او چری با امر نکی تاستا، امر خسکه دا امر نمراد دلت اجازت تی خوا دا بہتر معنا دا. حدیث کی مراغلیو چی نبی علیہ السلام وی لو آمرو احدن ان يسجد لاحد، سم مطلب کما امر کوله نه کما اجازت کوله چې بغیر د الله نه یو بنده بل څه تسجده وکي، نو ما ویلو چې خذو خواندان تسجده کوي. هلته چې کما معنا ودل تا قضاها اجازت په نظر کې تاسو ته امر خلالو خبر چې ونی سه ملائکه او پیغمبران په خدای توپ سره ولی ایامرکم بالکفر، استفهام د تعجب دی، ولی امر وکي تاسو د کفر سره بعد ازن تم مسلمون، پس داغي چې شوي تاسو مسلمانان. یو لسم انکار د دې پیغمبر نه. پیدا خذ الله میثاق النبینا، یاد کا چې واستد الله په خوا د ټولو پیغمبرانو نه. لما آتیتکم من کتاب و حکمت، چه خامخا حقا چه درمی کتاوستا کتاب پل او درمی کتاوستا نبوت و رسالت، دمرا لوی نعمت پی در باندهو. ثم جاکم رسول مصدق لما معکم، او بیاراشی تاوستا دما عظیم الشان پیغمبر. دکا خبر طول رست را دی کنا، طول نرست را دی او تصدیق با کئی داغی کتابونو چتا سردیم لتؤمنن بیهیم، نو یا پیغمبرانو تاسو طول با ایمان روڑے پاغ باندی، ولتنصرن او تاسو با داغی امداد کوئیم. دا تحت الاسباب خوا امداد شتکا نا تحت الاسباب، تا اسباب دلان دلان دی چی پا لخ کر کے بے شریکی گئیم، د وسلیم داد بکوي، د پیسې امداد بکوي، د راشن امداد بکوي، د دوايي امداد بکوي، د سورلي امداد بکوي، او دا ټول ګور پیغمبر با आवाज کاو چې خلکو تصدقو، تعاونو کې تعاونو کې غره ډېر کمزوري ده. او بیا الله ویلو چې د فتح نمخ کې چې امداد کړي هغه اورستو دې کې ډېر پره دزمکه از آسمان. ولی خبر از ضرورت تک نخوا چه ضرورت سمر زیادی نو دمر اجر و ثواب زیادی خوا. قالا بیاوی اللہ پیغمبرانو تا اقررتم، تاسو اقرارو که پخپلا، و خستم علا ذالکم اسریم، او تاسو واغستا دا امتونونا پدی بانده لو الزمان. قالو اقررنا، وی پیغمبرانو چه آو منگ اقرارو قالا اوی اللہ فشهدو، پس گواهان شے، گواهان شے کسوک تا پوسکین و توائی بیانو نکوئے. وانا معاکم من الشاہدین، اللہ ویدو پخپلا گوایم پر رسالت دی رسول باندیم، تازم راضی مشان پی اللہ. فمن تولا بعد ذالکا، اگر سوک چی مخیوالا پس دینا چې دا هر څه واوري دا د پیغمبر شان و ته معلوم شو، او بیا موي نه منم وي اولای قوم الفاسقون، دا فاسقان دي کنه. دا چې ته ته وای چې ګور عمل په سنت کا واخا، پرې دا جمعې سلوې ختمه خامونه ورسونه میلادونه ویرا د مشرانو طریقه ده نو ها مونږ یې نشو پرې خوځې زوای فاسقه تا ته قران فاسق ویلې ښه تا ته بم څوک مسلمان وي د دې مطلب څه دی نو الله یې مطلب دا دی ابا غیر دین الله يبغونا دې بل څه ته خوشالي ښه دی وی چې بیا با 1800 راشي هغه 1800 ښه چې دا د ملک دی ګناو علالي بکې دی او دا خړې وبو به دی او د دې په پیسو کنه آیا وځي کې یو کله ډېر یا خدای ته ویل وته هدایت کې وو ډېر غرق دی کندری وته وي اوی کې دا سره ډېر غټ خیرات سی او خلک مالدار دومره وخې پکې چولې وي چې روجه پکې نه ښکاری دا نه یو چې فارغ شو دا یو بل توی وی خلق وی چی پروجو سلی نمالی چی دما خوی تر ما خام و مجد را دا بل و توی دا تاروجو خوالی دی خوشحالی گی چی بیا باغا وقت راشی اگر چی دوست کو چی وارو دا من پلو و غلیت نساسی اکور تارو ضرورت نرازی زنزیر بیا چو خوا در روزی دی بیا ملاوی اغا دین نرازی بیا خواه افا غیر دین اللہ یبغونا ایا بغیر دا اللہ دا دین نا چی توحید دین کوشش کئی کوشش خو کئی کنا وی من طلبا پا قد وجده طالبانو خبره اوری دلی دا وی من بے کوشش کو دی دا غیر طلب کئی او دا که دینشی ولی ولہو اسلم آمن فی السماوات والاردی مسله کوم ځای ته ورسېده توحید چې کوم ځای ته ورسېده او نارینه قبول کو زنانه قبول کو مشرانو قبول کو کشرانو قبول کو کوم کوم ځای ته ورسېده اندوانو قبول کو الله لپاره تابعداري کړی دا څوک چې پاسوانو کې دی په څومکا توعا وکرهن که په خوخی او که په زور ویلې یرجعون او دې الله تبو واپس کړی شي قیامت کې